Sfântului și Sfântului Dumnezeu și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului prea cuvioase, Părinte, binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, cu ale Sfinților Părinte, la Sinodul Șalte, la Cărăna Pomenirea Săvârșirii, ale Sfântului Ioan Nicolae, ale Sfântului Picherie Mărturisitorul, ale celor dintre Sfinți Părintele nostru, Ioan Gure de Arul, Patriarul Constantinopolul, ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască prin noi ca în bun și de oameni viitori. Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne prea nouă. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, în primul rând, vreau să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu că mi-a ajutat ca să vin să sujez pentru prima dată în această frumoasă biserică în Țănești, care este una dintre cele mai mari parohii ale bisericii noastre ortodoxe de Răsărit. Fiindcă cu mulți dintre dumneavoastră mă mai cunosc, aș vrea ca din pilda de astăzi să plecăm fiecare din noi ca dintr-un ospăț, să ne hrănim și să fie o hrană frumoasă și binecuvântată și gustată, după cum și Părintele vă hrănește la acest ospăț, luminecă de luminecă, sărbătoare de sărbătoare, fiind în mijlocul dumneavoastră. Vedem în pilda de astăzi cum Mântuitorul spune că a ieșit semănătorul să-și semene sămânța sa. Și o sămânță a căzut în cărare, una de piatră, una în spin și una în pământ bun. Același evanghelist insuflat de Duhul Sfânt merge pe firul vieții aceștei semințe aruncată de către semănător cu gând bun, și vede și ne arată cum rodește ea. Cea care cade lângă cărare, iată că este călcată și apoi vin păsările și o mănâncă. Cea care cade pe piatră, neavând dumnezeală, așa soarelui o usucă. Cea care cade în spin, dacă vrea să facă rod înviind spre viață, iată că spinii o mâneacă și o omoară. Deci aceste trei tipuri de țămânță, iată cum căzând în loc neprielnic, ele se usucă, mor, neaduc în groază. Abia patra țămânță căzând în pământ bun, o vedem cum înrodește în sutii. Ne punem întrebarea din această pildă, oare sămânța semănată nu aduce rod, fiindcă ea nu are viață în ea? Oare semănătorul a semănat-o greșit? Sau pământul nu o primește? Apostolii căutând o explicare la această pildă, Mântuitorul le-o dă lor, iar prin ei, iată că peste 2000 de ani ne ajunge în urechile noastre, urmând ca noi, uitându-ne noi înșine, să pricepem cine este sămânța, cine este semănătorul și cine este pământul. Pământul nu este altul decât omul, inima și conștiința omului. Sămânța este cuvântul Sfintelor Scripturi. Semănătorul nu este altul decât Împăratul Cerurilor și al Pământului, este țititorul și țiitorul nostru și mântuitorul nostru. Cărarea unde va cădea o sămânță aruncată cu gând bun de către semănător nu este altul decât omul care primește cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt de mântuire cu bucurie, dar iată, fiindcă el nu este puternic în interiorul lui, în sufletul lui, acea sămânță riscă să fie răpită de păsările cerului. Păsările cerului fiind arătate aici, explicitate de pilda de astăzi, diavolului, care întotdeauna ne trece la urechi șopindu-ne alte cuvinte, alte neghine în inima noastră, doar ca să fure sămânța mântuirii, iar tu să nu te mântuiești. Iată că piatra nu este altul decât omul care iarăși aude cuvântul mântuirii, îl primește cu bucurie, dar este atât de tare în cerbicea lui, încât în vreme de prigoană, de restriște, el leapă de tot cuvântul de mântuire și se întoarce înapoi la cele ale lumii care sunt atât de trecătoare și aducătoare de moarte. Sămânța care cade spre spin și ea încearcă să învie, simbolizează pe oamenii care primesc cuvântul mântuirii, dar datorită grijilor lumești care sunt simbolizate prin spinii ce acopere sămânța, la fel cuvântul mântuirii este omorât în interiorul inimii lui. Deci acestea trei tipuri de oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu, ori la biserică, ori citește o carte, ori este învățat de părinții lui, sau de un preot, sau de prietenii lui. Nu zic nu lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu, dar fiindcă el nu este un pământ bun în interiorul lui, în toată ființa lui, iată cuvântul moare din aceste motive în inima lui, iar el rămâne un pământ arid, neaducător de roade. Abia a patra sămânță, căzând în pământ bun, rodește în sutil. Deci, iubiților credincioși, vedem cum cuvântul mântuirii nu este altul decât unul singur. Că evanghelistul insuflat de Duhul Sfânt nu spune a ieșit semănătorul să-și semene semințe de sare. Deci a ieșit semănătorul unul singur, care este Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, arătat în trei fețe, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cum l-au mărturisit cele șapte sinade ecumenice, sinadele locale, cum l-au mărturisit și mărturisirea au simțit-o cu sânge și cu lacrimă toți dogmatiștii lumii. Cuvântul Evangheliei este unul, că putea să spună semințele, mai multe cuvinte. Deci unul singur este mântuitor și nu mai multe cuvinte mântuitoare, cum se propovăduiește în lumea de astăzi, lumea modernă și modernă de astăzi, plină de neghine. De ce spun la plural cuvintele care se propovăduiesc de mântuire? Fiindcă toți spun, vină la mine, că acesta este cuvântul mântuirii. Și baptiști, și sectă, și adventist, și catolic, chiar și stilul nou care în curând vor degenera, vor abdica de la dreapta credință din momentul când se vor împărtăși cu catolicii care deja sunt eretici. Deci, iată că nu sămânța care o seamănă sămănătorul este de vină că nu aduce roadă, ci pământul. Și pământul suntem noi cei care auzim cuvântul și datorită voinței noastre ne facem acest pământ arid. Oricărare, adică prinde cuvântul, intră în sufletul nostru, dar imediat se dizolvă murind. Ori piatră tare în cerbice, precum piatra, precum granitul, unde nu florește nimic. ori datorită grijilor lumii în care s-au prins ca într-o țesătură de păianjen oamenii de astăzi, iată, fiind așa, și acesta omoară cuvântul în el însuși. Numai cei ce sunt pământ bun, aceia vor rodi însutit și din acel pom va veni Hristos și va culege roade în toamna mântuirii tale. Într-un alt context, Mântuitorul spune că dormind paznicul țarinei, a venit noaptea vrăjmașul și a semănat neghină. Deci această neghină nu era ceva decât tot o sămânță, dar erau spinii care răsărind cu în mare grabă în iadă cei ce a răsărit din sămânța lui Hristos. Deci neghina nu este altceva decât confesiunile străine care ca o sămânță caută să arunce peste sămânța dumnezeirii în sufletul tău ierezile. Dar ce spune Mântuitorul? Lăsăm să crească în țarină și neghina și grâul, că atunci când vine secerătorul, totul va secera și va alege grâul și îl pune în hambare, iar neghina o va arunca în focul veșnic în loc de necinste. Prin pilda de astăzi și prin cea care am spus-o acum cu neghina, am putea ca să îngropăm toată lumea cârtitoare care spune și se odihnește în sufletul său așa. Oare toată lumea aceasta se va duce în ea? Doar tot un Dumnezeu au și celelalte confesiuni, ajungând în această gândire până a spune că Mântuitor este și mahomedanismul, și budismul și toate celelalte confesiuni, zicând că totul lui Dumnezeu se închină. Iubiților credincioși, niciodată diavolul nu a avut experiență mai mare ca în anii aceștia și de la un an la altul, experiența lui de a distruge lumea este mai ascuțită, mai discretă, mai sensibilă. Se vor salva din această cursă numai cei care vor fi smeriți cu inima, numai cei care își vor deschide mințile lor cu toată ființa lor spre cuvântul lui Dumnezeu și îl vor primi ca într-un pământ bun. Fiindcă diavolul venind ori îți răpește cuvântul, ori îți crește spini în sufletul tău, grijile vieții, ori te face tare în cerbice precum piatra, necrezând chiar în Dumnezeu. Trebuie să avem foarte mare grijă în ceasul acesta prin care trece creștinătatea. Țesăturile de păianjen care s-au întins în lume și din ce în ce mai mult, mai discrete, mai ascunse, prinde lumea ca într-o capcană și trântește în pântecele iadului. Numai acela ce va pune preț pe cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu cum nu se găsește oriunde, ci se găsește numai în biserica aceea mântuitoare care este a lui Iisus Hristos. Și numai biserica aceea care este sfințită cu sângele sfinților mucenici și cu lacrimile cuvioșilor, și care este împodobită cu mărgăritarele de nestemate, cu mărgăritare fără de preț, care sunt învățăturilor Sfinților Părinți, numai aceea este Biserica Mântuitoare. Dacă ne uităm la animalele pământului care nu au rațiune, nu au un discernământ, nu cunosc plantele și izvoarele, dar le simt în ființa lor care sunt otrăvitoare sau care sunt bune. Le alege cu limba sau cu ce poate, cu ce este îndestrat de Dumnezeu, care să o mănânce, nu cumva mâncând altceva otrăvitor să moară. Ție, omule, ți-a pus Dumnezeu mintea care este de cea mai înaltă noblețe, fiind părticică din Dumnezeu, ca să alegi această hrană fără de care nu poți exista, hrana ospățului duhovnicesc, a ospățului lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră că și ateii și cei mai mari dușmani ai lui Dumnezeu, când Dumnezeu își întoarce fața de către ei, ajung imediat umiliți la Dumnezeu. De ce? Dumnezeu i-a lăsat în mintea lor și în cerbicia lor și în tăria lor cu care se lăudau și și-au văzut neputințele. Gândiți-vă marele Ceaușescu când a pierit, oare în subconștientul lui nu chema pe Dumnezeu, când i-a fost luat cu putere dumnezeiască sceptru puterii din mâna lui? Dar era târzie căința. Până când s-a luptat cu Dumnezeu, era puternic. A venit Dumnezeu cu degetul lui dumnezeiesc și lui a luat ceea ce i-a dat de-a lungul anilor. Ne uităm la noi înșine cum Dumnezeu ne înzestrează cu podoabele tinereții, iar te lasă pe tine, netulburându-te, să vadă până unde ajungi. Și apoi vine încetul cu încetul de-a lungul anilor și își ia înapoi ceea cu care te-a înzestrat. Și frumusețe, și putere, și tinerețe, și deșteptăciune, și atunci rămâi în ceea ce este al tău. Iar al tău nu este decât o neputință, o minte plăpândă și o cerșetărie a ajutorului celui de lângă tine. Iubiților credincioși, cuvinte de mântuire s-au spus, se spun și se vor mai spune în urechile celor care trebuie să se mântuiască și să-și recucerească împărăția lui Dumnezeu. Dar mulți aud și puțin înțeleg. Și nu înțeleg puțin datorită faptului că nu au minte sau cuvântul nu este explicitat, datorită faptului că atunci când semănătorul seamănă sămânța, tu te faci cărare și vine diavolul și îți fură cuvântul, te faci piatră, tratând cu indiferență cuvântul mântuirii sau glasul clopotului care este chemător, sau făcându-te o țarină plină de sfini, adică înconjurându-te de grijile lumii, scuzându-te mereu în fața celui care te mustră sau chiar a lui Dumnezeu. Doamne, n-am cu ce trăi, mă întind și colo, fac și colo, doar ca să trăiesc. Dumnezeu, cum ne-a înzestrat, ne-a înzestrat parte din El și ne-a dat în slava și cinsta cum ne-a mai dat-o nimănui din sipirile sale. Ne-a dat moștenirea împărăției Lui. Și o moștenire nu de un timp, de un an sau de 10 sau de viață de om. Este o moștenire de o veșnicie. Depinde de tine, omule, cum îți deschizi inima, cum ceri de la Dumnezeu mântuirea. Iubiților credincioși, am spus că dormind stăpânul țarinei, diavolul vine și seamănă neghinie. Și țin minte, cu mulți ani în urmă, că a început diavolul să vă semene neghinie și aici, în această frumoasă și mare parohie, plină de bărbați și de femei, cu alt suflet adânc spre Dumnezeu. Fiind aveți această dezbinare aici, eu v-aș îndemna, cum v-ați prea simțiți, venind aici, v-am îndemnat și mă asociez cuvântului lor, vă îndemn la mare verdade. Spunea prorocul David să nu te temi când se îmbogățește omul sau când va crește slava lui. Când va muri, nu va lua cu el toate, nici se va pogorî cu dânsul slava lui. Îmi permit să spun acest cuvânt poate tendențios puțin, datorită faptului că Părintele Nifon, care v-a păstorit aici atâți ani de zile, este fiul meu duhovnicesc în București. Am discutat cu el, a ajuns într-un chip destul de șarmă. Este țintit la față. Vine, îl mărturisesc, sunt prieten bun cu el, îl împărtășesc și pare rău. Și când i-am adus la cunoștință, în noaptea de Paște, în ziua Învierii, despre ceea ce se întâmplă aici, care l-aș conota ca fiind niște nebunii și niște erezii aproape, s-a pus tremurat și aproape că a început să plânge. Își amintea, i-am tulburat trecutul lui și își amintea ce a rămas în urmă. Sincer să fiu, aș fi vrut să-l aduc aici să vă mărturisească prin dumneavoastră celor care nu sunt aici. Din gura lui să spună de fapt ce s-a întâmplat și cine greșește. Dar să facem ca niște oameni înțeles fără gâlceavă. Să fim înțelepți și blânzi cu inima. Lăsăm să se coacă țarina. Nu vă cutremurați de ceea ce se întâmplă, că ați pierdut biserica juridică. Lăsați-o, că ea încă nu este coaptă, rădăcina putregaiului. Fiindcă s-a lucrat murtar și nu uitați niciodată ceea ce Mântuitorul a spus. Nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt. La povățui, la oi oarbe se pune păstor or. A dat Dumnezeu și v-a binecuvântat cu cea mai înaltă binecuvântare că aveți local de închinare în dreapta credință. Sămânța care a fost semănată de când sunteți dumneavoastră aici în dreapta credință, nu este alta. Ea se ia din același hambar al dreptei credințe, hambar care este plin de sânge și de lacrimă a celor care au murit apărând această sămânță, fără a veni satana și să arunce nechină în ea. Lăsați nechinele ca să crească fără gâlceavă, că ducându-te tu mic fiind, să le privești înainte de vreme, îți omori cultura ta. Oare Dumnezeu care ne-a zidit din bunătatea Lui, din dragostea Lui, ne-a adus ca să ne părăsească? Cel ce ne-a adus până aici și ne-a îngrijit, precum își îngrijește mama pruncul încă din pântecele ei, când se încheagă acolo în formă de om, suflet de om, nu este același, nu ne poartă de grijă. Iată că auzindu-vă Dumnezeu glasul de strigare, fiindcă nu vă mai puteați închina acolo, v-ați dat acest stat. Amintiți-vă de iudei că atunci când au fost aduși în pământul păgăduinței, preveau peste graniță la pământ, la popoarele păgâne, văzându-le templele pline de aur și de argint închinate în cinsta zeilor, ei nu aveau nimic și atunci au grăit către Dumnezeu să-i ajute. Și Dumnezeu prin Solomon a făcut cel mai fastuos templu din lume care nu a fost echivalat în slavă și în cinste de nicio construcție făcută de mâini omenești. Îngerul lui Dumnezeu a venit și a dat dimensiunile și a spus constructorilor cum să le facă templul lor de închinare cu care să se laude în fața tuturor păgânilor. Aș considera această biserică un templu al lui Solomon pentru restriștea în care ați fost aruncați. Dar nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt. Răsfăiți viețile sfinților și vă este suficient pentru cei ce caută cuvântul mântuirii o singură pildă. Cât de mic ar fi ea, dar să o puneți în pământul bun al sufletului și să vedeți ce comoară veți găsi în ea. Noi ne-am învățat să ne închinăm la Sfinți, ne îi sărutăm chipul, îl rugăm să ne ajute și uităm. Dar cum a ajuns acela până s-a făcut Sfânt, numai Dumnezeu știe. De multe ori mai discutăm noi între noi, cei care cu darul lui Dumnezeu suntem nevoiți cu nevrednicie să povățuim și să trăim, că ne lăudăm și ne bucurăm pe sângele și pe lacrimile acelora ce au murit. Sfântul Grigherie, dacă ar învia acum și ar vedea, cred că s-ar cutremura ceea ce a lăsat în lumea creștină din România și nu numai de aici, ci în toată lumea. Dar până a ajuns la a lăsa această sămânță să rodească însutit în pământ bun, numai Dumnezeu știe câtă lacrimă, câtă suferință, cât sânge, câtă durere, după cum mulți dintre dumneavoastră l-ați cunoscut. Ceilalți episcopi, preoți, diaconi, călugări, chiar creștini, au murit atunci ca din sângele și din lacrima lor, iată să ne săturăm noi la acest ospăț duhovnicesc. Îmi amintesc din viețile Sfinților de un mare Sfânt care, în timpul prigoanelor păgâne, a fost trimis în temniță, bătut, schinciuit, oasele rupte de vie. În finalul vieții lui, în acele cumplite torturi, a fost așezat cu spatele pe niște ciopuri. Ciopuri ascuțite care erau neiertătoare. Noi nu mai pun spine, înțepăm în carnea noastră și ne curg lacrimi de durere. Dar acesta pentru faptul că îl mărturisea pe Dumnezeu în dreapta credință, iată-l chinuit până în sfârșitul vieții lui în cele mai grele suplicii. Stând acolo 40 de zile pe aceste cioburi, legat fiind, a suferit cu demnitate mărturisirea lui Hristos că pentru aceasta era condamnat la aceste chinuri. În ziua botezului Domnului, creștinii au speculat o neatenție a paznicului temniței și s-au strecurat în temniță. Acolo l-au văzut pe Sfântul cum era întins pe cioburi și într-o fărâmă de viață care mai era în el încă povățuia. Și-au vrut să se împărtășească, dar nu aveau biserică. Și atunci, insuflat de Duhul Sfânt, zice, eu sunt altarul de jertfă. Și cum era întins pe cioburile de sticlă, acolo preotul și-a pus Sfântul Antimist, acolo a săvârșit Sfânta Liturghie. Creștinii s-au așezat unul lângă altul și au constituit o biserică vie. Acolo au simțit pâinea și vinul în trupul și sângele lui Hristos și după ce s-au împărtășit, au fost trecuți prin ascuțișul sabiei. Deci iată biserica lui Dumnezeu care este mântuitoare. Poate să fie biserica dintr-un monolit de aur și de argint, dacă ea nu are darul mântuirii, nu poate să fie bună pentru suflet. Să știți dumneavoastră că minuni se vor face chiar și în timpul anticrist. Biserici se vor face cum nu s-au făcut în lume în slavă mai mare în timpul lui anticrist. Dar ele vor fi moarte. Așa cum sunt mame care nasc copii și se bucură că trebuie să vină în lume copilul, dar naște mort, așa bisericile se vor naște, dar vor fi moarte. Noi trebuie, iubiților credincioși, învățați de Sfintele Scripturi și tâlcuite de povățuitorii dumneavoastră, iar noi ca un pământ bun să primim povățuirea ca să rodească însutit, trebuie să fim ascultători cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să fim oi cuvântătoare, cât mai ascultătoare și mai cuminte. Niciodată să nu ne temem, chiar și unde vom fi, dacă vom mărturisi pe Hristos, să nu te temi. Îl avem pe Marcu Efesianu care mărturisea că singur de voi rămâne în lume. În treapta credință, nu mă tem. Și acelea îi dă Dumnezeu dar. Iubiților credincioși, dar ca să ajungem la atâta virtute, sabia pe gât să-ți fie și să nu-ți fie teamă. Deci va lua toate averile, tu nu vei fi prins de teamă. Și să ai aceste daruri, trebuie să-ți le pregătești dinainte. Și pregătirea cum este? Ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de biserică și paza sufletului tău. Cum a spus Sfântul Isaac Sirul, pune mintea ta câine păzitor sufletului tău. Așa cum câinele nu doarme niciodată noaptea și miroase imediat dușmanul și fidel fiind stăpânului, imediat îl atenționează prin graiul lui, așa mintea care este trezită mereu de cuvântul lui Dumnezeu îți atenționează sufletul. Vezi că vine pericolul. Vedem pericolul cum vine dinspre Apus, dinspre Vaticanul, care de către ortodoxi, muți de un fi, orbi de un fi, și n-am vedea, și n-am auzit, și n-am putea ca să grăim. Doar cât să schițăm un gest că rămân cu cei care l-au mărturisit pe Dumnezeu până acum, te vei mântui. Dar dacă vei tăgădui cuvântul mântuirii, dacă prin interesele tale materiale te vei rupe de Biserica lui Hristos, Dumnezeu te lasă. Te lasă ca să-ți faci tu toată răutatea ta precum o bubă. Nu se stoarce înainte de a se face, așa face și Dumnezeu. Că 1000 de ani înaintea lui Dumnezeu este ca o zi. Va veni vremea și Dumnezeu, neînjumătățindu-ți zilele, tu bărbat al fără de legii fiind, vine vremea când îți taie firul vieții și vei plăti. Nu vreau să condamn, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar îmi permit să spun aceste lucruri că vă cunosc de mulți ani. Vă cunosc sudorile și lacrimile care s-au scurs din sufletele și din trupurile dumneavoastră pentru necazurile care s-au abătut și peste comunitatea creștină de aici și peste casele dumneavoastră. Îmi amintesc când Mitropolitul Vlad Silvestru a venit aici în acea dezbinare și câtă dulceavă s-au făcut de unii oameni. Totul s-a trecut cu vedere. Nu au curs nici blesteme, nici procese. A venit vremea judecății lui Hristos. Și cred că vă dați seama ce vi s-a întâmplat nu de mult aici. V-am incitat la o judecată mai înaltă ca să vedeți cum vin judecățile lui Dumnezeu. Dar veni toată episcopia din Basarabia aici. Dar veni patriarhia să se mute aici. Nu vă fie frică. Fiindcă omul se dă în vilat, cât de drept s-ar părea, cât de frumos ar vorbi, este ceva neavenit. Este ca o podoabă cu care se împodobește femeia. Dar dacă nu curge din ea, acea strălucire, când o leapădă, devine tot în firea ei. Deci lăsați să vorbească cum vorbesc, să se războiască cum se războiesc. Nu-ți fie frică, că nu cu tine se războiește, se ia decât cu Dumnezeu. Și vedem oameni care s-au luptat cu Dumnezeu, iar Dumnezeu în blândețea lui a tăcut, până în ceasul, când după dreptatea lui, i-a închis vieții. Venind îngerul, l-a trecut acolo unde a mers. Iubiților credincioși, pilde se pot spune neobosind și cât mai plăcute din viețile sfinților zile și. Dar dacă vom ține cuvânt, vom ține minte, pilda de astăzi, că acel pământ nu este altul decât mintea ta și sufletul tău, și că mâna lui Dumnezeu seamănă sămânța în fiecare zi, anunțându-și sămânța, semănarea seminței prin glasul clopotului, iar tu fiind om bun, plâng și credincios, nu te vei teme niciodată și Doamna Mântuirii, Hristos îți va culege fructul tău. L-aș ruga pe Bunul Dumnezeu să ne dea fiecăruia din noi minte întreagă, care eu o socot că este cel mai mare dar, mintea întreagă. Să ne dea fărâmă de sănătate cât să ne putem închina lui Dumnezeu într-o minte întreagă, inimă cât mai curată și mai blândă, ca să-i aducem slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, mulțumim lui Dumnezeu și Maicii Domnului, Sfânt Ierarh Nicolae, și cu binecuvântarea Narodului Preasfântă Bolivulație am avut astăzi în mijlocul nostru pe Părintele Arhimand Flavian, starețul Mănăstirii Adunării Maicii Domnului din București. Aduc mulțumiri Părintele Flavian pentru dragostea care a avut-o de a lua parte astăzi la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, cu toții luând parte la jertfa aceasta de sânge, jertfă pe care Mântuitorul a instituit-o mai înainte de patima sa, în Joia cea Mare, când cu Sfinții Săi Ucenici a luat parte la cina cea de taină, pe care noi cu toții știm cum Mântuitorul a sfârșit acea taină, lăsând Sfinților Apostoli ca mai departe să facă cu pomenirea sa această taină jertfă pe care se săvârșește, pe altarul care este în biserică. Deci, iubiți credincioși, Părintele Flavian a venit în mijlocul nostru, ne-a dat mărgăritare acele cuvinte pe care le-ați auzit, atât de învățătură duhovnicească, cât și trăire aici pe pământ, iar nouă nu ne rămâne decât să punem în practică, în primul rând, de a sluji și a alerga lui Dumnezeu, în al doilea rând, să trăim o viață duhovnicească, așa și cum Mântuitorul spune, că prin aceasta vă vor cunoaște pe voi oameni, sunteți fii ai mei, când veți trăi ca frații. Deci, fiți credincioși, noi trebuie să luăm pildă atât din ceea ce Mântuitorul ne-a spus, din ceea ce Sfinții Părinți au așezat în așezămintele și în învățăturile Sfinților Părinți, iar nouă nu ne rămâne decât să dăm ascultare, să ne plecăm celor care conduc biserica, cei care sunt lăsați de la Dumnezeu pentru a conduce biserica, pentru că ei vor da seama înaintea lui Dumnezeu pentru toate sufletele care sunt îngrijorate. Așa cum patriarhul sau mitropolitul sau episcopul are ieloriașii și eparhia, o are în primire și va da răspuns înaintea lui Dumnezeu, așa și preotul are răspuns înaintea lui Dumnezeu de a da pentru sufletele care îi sunt încredințate. Dar dacă acei creștini nu vor asculta, atunci ei vor da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul spune că ascultați pe învățătorii voștri. Cei ce vă ascultă pe voi, pe mine vă ascultă. Sfântul Apostol Pavel spune, ascultați pe învățătorii voștri și vă supuneți lor. Deci, iubiți credincioși, noi nu cerem o supunere așa cum fac cei care au sabia în mână, ci fiecare de conștiință se supună înaintea lui Dumnezeu. Nu înaintea noastră, ca cei ce suntem slujitori ai Sfântului Altar, ci fiecare trebuie să ne supunem și să plecăm capetele și să ne smerim înaintea lui Dumnezeu pentru a ne mântui sufletele noastre. De aceea ești credincioși la cuvintele care le-ați auzit de la Părintele Arhimandrit Flavian, din ceea ce și episcopii noștri, în frunte cu alta și mitropolii Vlasie, tot timpul a venit în mijlocul nostru și ne-a îndrumat. Ne-a învățat ca prin răbdare, prin ascultare și prin celelalte fapte bune pe care noi, dar toți suntem de a le face, să ajungem la limanul acela fericit, adică la mântuirea sufletelor. Pentru că dacă nu vom asculta, dacă nu ne vom speri, dacă nu vom răbda, atunci nu ne vom putea mântui. Și Mântuitorul a răbdat Dumnezeu fiind. Și noi trebuie să răbdăm, să luăm pildă la Mântuitorul. Noi, într-adevăr, poate nu putem suporta ceea ce a suportat Mântuitorul. Dar cu firea noastră omenească să facem ascultare, ca prin aceasta ne mântuim. Așa cum un călugăr fiind în mănăstire, dacă face ascultare de obște, atunci îi este asigurată și mântuirea, bineînțeles, să nu aibă alte păcate care iar pereclita mântuirea lui. Așa și noi, dacă facem ascultare și ne vedem de viața noastră care ne-a credințat cu Dumnezeu în familie noastră de a petrece așa cum creștinul ar trebui să petreacă în fiul de Dumnezeu, din aceasta noi ne putem mântui. De aceea, iubiți credincioși, atât prin ceea ce și mulțumesc Părintele Flavian pentru cuvintele frumoase care le-a rostit și avem dragoste să mai vină în mijlocul nostru, atât la Sfânta Liturghie, cât și să ne dea aceste cuvinte, aceste mărgăritare, pentru că așa cum Sfânta Evanghelie, în ea este cuprins cuvântul Mântuitorului și este însuși Hristos, pentru că Hristos este cuvântul, așa cum respectăm acele cuvinte pe care Mântuitorul ni le-a dat și noi să le punem în practică, deci ceea ce Părintele Flavian v-a spus, să luăm pildă, să punem în practică, să trăim după o trăire duhovnicească plăcută lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, pentru Părintele Flavian și pentru diaconii care s-au ostenit, Părintele Nicon, Irodiacon Nicon și Părintele Irodiacon Xenofont, Dumnezeu să-i întărească, să le dea sănătate. Să mai vin aici, să ne mângâie cu cuvânt, cu o slujbă frumoasă.